Ще се оженя и колко деца ще имам. Врачка, добри думаше. Защо ме лъжеш, добрине? Вкъщи като се върнеш, жена ти ще е умряла. Жена ти добре с децата. Ще мине много и мало, и ти с това ще засвириш. Prestar